Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er skuespiller, satiriker, podcast og tv-vært. Og så er hun bare 23 år gammel. Hun var en del af DR's talenthold i 2019, og siden har du måske stødt på hende i P3's satirevideoer, som vært på DR3-serien Hvilket køn er du? Og ikke mindst i hendes egen podcastserie, Hvor regnbuen ender, der fortæller den danske LGBT-historie, og som har modtaget en Danish Rainbow Award. Og så har hun en kærlighedshistorie, hvor det feminine og det maskuline ikke kan forenes. Velkommen til dig, Nina Rask. Mange tak, og tak for den meget fine introduktion. Jeg bliver helt rørt. Det er jo alt det, du har lavet. Det er det, simpelthen. På meget kort tid. På kort tid, ja. Ja. Men det er sjovt, fordi at, altså, du var jo sådan helt ukendt for bare et år eller to siden. Og så er det bare gået rigtig hurtigt med alle mulige projekter, som har fået en masse opmærksomhed, fordi de har været gode og vigtige. Og da jeg så skrev ud på min Instagram for ikke så lang tid siden, hvem folk godt kunne tænke sig som gæster, så var der altså en del af mine følgere, ret mange, som skrev dig. Ej, hvor sjovt. Ja. Nå, ej, hvor grineren. Okay. Så det var egentlig der, at jeg fik tanken om lige at ringe til dig og høre, om du havde en god kærestesorgshistorie, du havde lyst til at fortælle. Men det er jo også, jeg tror også, at det er sådan, altså, nu håber jeg selvfølgelig også, at der er sådan sket alle de her ting for mig, fordi at jeg altså kan noget og har en eller anden dygtighed og faglighed og sådan noget. Men jeg tror også, at jeg har en profil, som der er mange, som har ventet på i lang tid, ligesom skulle komme frem. Altså en, det er, man kan, jeg ved ikke, om der overhovedet er nogen, hvad kan man sige, sådan non-binære værtsprofiler, specielt et sted på Danmarks Radio, som nogensinde har været sådan fremme i lyset. Og det tror jeg, der er rigtig mange, som har haft brug for, eller som har ville se i lang tid, og tiden er meget til det. Så jeg tror også, at det, jeg tror, jeg er en profil, som mange er nysgerrig på lige nu. Ja, der har været sådan en efterspørgsel, som man ikke engang måske nødvendigvis vidste, at man havde, og så kom du, og så var det sådan her, yes. Præcis, ja. Altså, jeg har i hvert fald ikke set andre heller. Men vil du ikke lige til dem, der ikke er helt med, hvad er non-binær? Jo, selvfølgelig. Altså, jeg tror, der er mange, der har forskellige definitioner. For mig så betyder non-binær bare sådan, at man er et sted på spektrummet mellem mand og kvinde, eller helt uden for kategorierne mand og kvinde. Altså det kan både være, at man ikke identificerer sig som nogle af delene, eller begge dele på samme tid, men bare ligesom er et eller andet sted på et eller andet sådan trans-spektrum. Hvor er du der? Identificerer du dig med enten det ene eller det andet, eller noget midt imellem? Jeg er helt klart i en igangværende proces. Altså jeg tror, at sådan inden for de seneste par år har jeg affundet mig sådan meget fint med sådan bare at sige, at jeg er sådan lidt et sted midt imellem, og det er også noget, jeg svært at svare på, for det skifter også meget. Altså, jeg tror, for mit vedkommende er jeg mere sådan, vil jeg mere sige, at jeg både er mand og kvinde mere, end at jeg er hverken nogen af delene. Okay. Jeg føler helt klart meget køn. Ja. Jeg føler meget, at jeg sådan er i begge lejre. Ja. Hvilket jeg også er nu sådan fysisk, fordi jeg lige har fået en topoperation, som er fået fjernet brysterne, så nu er jeg jo ligesom også har sådan en non-binær krop. Så ja, det er rigtigt. Du har lidt en blanding af begge køn nu. Ja. Føles det rigtigt? Ja, det synes jeg. Ja. Det har virkelig været topfedt. Tillykke med det, så. Tak, tak. Nu skal vi prøve at skrive dit kærligheds-CV sammen. Ja. Så Nina, ja. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har været forelsket 5 gange. Og hvor mange kærester har du haft? Er det meget 5 gange, når man er 23? Altså, folk kommer herind med alt fra 1 gang til altså 15. Okay. Så jeg vil sige, at du ligger meget fint i gennemsnittet. Okay. Ja, fordi jeg tror, jeg havde en idé om, at jeg var sådan en, der ikke blev særlig nemt forelsket. Men så talte jeg lige efter, så var jeg sådan, ej, okay, det er jo alligevel... Man kan sige, når du er så ung, så er det måske lidt mange gange. Ja, ja. Jeg har også været dejligt. I gang. Jeg har været aktiv. Ja, sådan. 5 gange, ja. Ja. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 2 kærester. Okay, så 3 lidt ulykkelige forelskelser. 3 forliste forelskelser. Ja. Satans, altså. Ja. Dem fik jeg ikke bundet ned. Nej. Hvor mange gange har du slået op med en af de her 2 kærester? 2 gange. Så det er dig, der har slået op begge gange? Det er lidt en... Ja, altså... Okay, hvis man spørger min ekskæreste, så vil man måske være uenig, at det var mig. Jeg vil sige, med min sidste kæreste, føler jeg, at det var mig, der startede snakken om at slå op, men det var nok noget, vi blev enige om. Okay. Men så slog vi op, og så ville hun gerne komme sammen igen, og det var så mig, der sagde, at det ville jeg ikke. Okay. Så sådan, det er lidt en gråzone, men jeg vil sige, det var nok mere mig, der slog op, end jeg i hvert fald blev slået op med. Ja, helt klart. Ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? 4 gange. Au. 4 gange? Det tror jeg. 4 gange, ja. Ud af de 5 forelskelser? Ja. Så du er også en altså af dem? Altså en eller anden grad af knust hjerte i hvert fald. Ja. Der er nok 3 af gangene, som var sådan ren knust hjerte. En af gangene var igen også lidt en gråzone, men helt klart knust hjerte. Ja. Mange knuste hjerte elementer. Okay. Troede du nogle af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Det synes jeg er et svært spørgsmål, fordi jeg tror ikke nogen af gangene, at jeg har tænkt sådan, jeg kommer aldrig til at få det fedt igen, men jeg har helt klart tænkt, jeg kommer aldrig til at komme over det her. Ja. Jeg tror ikke, at det er sådan så sort-hvidt, sådan det, at jeg aldrig kommer til at komme over det her, betyder, at jeg aldrig bliver glad igen. Nej. Men jeg har helt klart tænkt sådan der, jeg kommer aldrig over det. Jeg kommer til at føle mig resten af mit liv. Det kan kærestesorg jo også godt gøre, men også på en god måde. Altså, at det sætter sig i en, som det følger med en, fordi man har lært et eller andet og tager nogle erfaringer med til det næste forhold. Ikke begår de samme fejl, måske. Altså, at på den måde kan et brud jo godt sidde i en for altid, uden at det nødvendigvis er en dårlig ting. Ja, bestemt. Bestemt. Er du kommet over det? Ja. Og er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Det er jeg. Det er jeg. Men du tøvede lidt med, om du var kommet over det? Nej, men det er også bare fordi, at det sidste gang, at jeg, hvad kan man sige, sådan havde lidt knus i hjertet. Det er sådan ret for nylig, så det er sådan, jeg vil ikke sige, at det er sådan, at jeg er sådan der totalt over det, men det kommer jeg til. Altså, jeg kommer til at komme over det. Lige om lidt, så er det glemt. Nej, det er det ikke, men det er... Du har lidt kærestesorg stadig. Ja, ja. Har du en kæreste i dag? Nej. Jeg er totalt single. Den besked er givet videre. Så slide mig DM, hvis du tør. Det kan man jo vurdere, når man har hørt afsnittet færdigt. Ja, man gider, når man tør det. Ja. Ja, det bliver spændende. Ja. Ja. Nu tænker jeg, at vi skal kaste os over den historie, som du er her for at fortælle. Ja. Og det er ikke det brud, som... du sådan lidt går igennem stadig lige nu, hvor der er lidt rester af kærestesorg tilbage. Det er et brud, der ligger længere tilbage. Ja. Så vil du ikke lige sætte scenen og fortælle, hvor er vi henne, da du møder det her menneske, som på et eller andet tidspunkt i historien nok kommer til at knuse dit hjerte? Jo. Jamen, vi er jeg går i 3.G. Jeg er 19 år gammel. Og jeg bliver kaldt til casting på en film, der skal laves på filmskolen, hvor jeg kender instruktøren for nogle år tilbage. Og hun kalder mig til casting på hendes film, og jeg tager til den her casting. Og inden jeg tager til den her casting, der kommer jeg fra en anden casting på sådan en chokoladereklame, som bare er gået motherfucking dårligt. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Både hende, jeg spillede sammen med, var helt off, og sådan, de ville have sådan en masse billeder af mine hænder, og jeg har virkelig ikke særlig pæne hænder, og sådan vedbitte negle, og sådan, den tager meget længere tid, end den skulle, den der casting, så jeg bare sådan kommer for sent ud til filmskolen, og sådan der har flyverdragt på, og tonser bare på min cykel, kommer ind af søst badet i sved. Jeg sådan er helt rød i hovedet, og jeg kommer sådan 20 minutter for sent. Vælter ind i det der lokale, og sådan der bare sådan... Og sådan der sådan river bare den der flyverdragt af, fordi jeg har det så varmt. Og derinde, der sidder en instruktør som, og en producer, og manuskriptforfatteren. Og jeg kan godt huske, at jeg registrerer sådan, den her manuskriptforfatter er ret smuk, eller sådan, hun har sådan en sort trøje på, og sådan langt rødt hår, og sådan... Ligesom tænker, du også havde på det tidspunkt, ligesom ikke? Jeg faktisk også havde på det. Ej, hun havde længere hår end mig, men... Men langt rødt hår? Langt rødt hår, ja. Det havde jeg også på det tidspunkt. Nå, og jeg, men det er sådan, jeg tænker ikke rigtig videre over det. Jeg er bare så sådan der sådan stress over at komme for sent, og sådan sætter mig ned, og sådan... Men den her casting, den går faktisk ret godt, da vi lige er kommet over pinligheden over, at jeg er kommet så meget for sent og sådan noget. Og der vil instruktøren gerne have, at jeg laver en improvisation. Og den eneste, der ligesom er her, det er hende her, manuskriptforfatteren. Og hendes navn er Clara, det er lidt nemmere at sige, end manuskriptforfatteren. Clara er her, og hun får mig så til at lave den her improvisation sammen med Clara, som ligesom er, at jeg skal spille, at jeg går i 2.G på det frie gymnasie, og jeg er til fredagscafé, og så skal jeg ligesom prøve at score Clara. Og hun skal ligesom være vildt afvisende over for mig. Og jeg ved ikke, hvad der sker, men det er som om, der opstår bare et eller andet sådan... Vi begynder bare at flytte rigtigt, og jeg er sådan der, jeg synes klar ret lækker, altså så jeg sådan, det er ikke mening, men det bliver ret real for mig, altså jeg flytter, jeg bruger mit ægte flirting game. Og det er en ret sådan god improvisation det her, eller sådan, det kører ligesom, og sådan, der sker der heller ikke mere end det. Men så kigger hun på mig sådan, og det var ligesom meningen i improvisationen, at hun skulle afvise mig, ikke? Men så siger hun til mig, efter da jeg skal til at gå ud af døren, så siger hun til mig sådan, altså hvis det havde været i virkeligheden, så havde det altså virket på mig. Og så var jeg sådan, damn. Og så var det bare som om, der startede der bare et eller andet, altså sådan helt sådan i det små, sådan, der begyndte jeg sådan at lægge mærke til hende, sådan, okay, der er et eller andet ved hende der. Sådan, det er virkelig romantisk komedieagtigt, altså jeg ser sådan en scene i en Nynnes dagbog, eller ja, Bridget Jones, med den der flyverdragt og en kikset chokoladecasting, og så kommer derhen, og så bare vinder hende over med din nuttede charme alligevel. Quirkiness, ja, fuldstændig, altså det er så filmagtigt, ja, det var det virkelig. Men jeg kan også huske, jeg havde sådan, altså jeg flyttede med hende, men jeg havde også sådan en sådan, det kom aldrig til at ske, fordi at hun var sådan ældre end mig og gik på filmskolen og havde en bachelor i psykologi, og hendes ekskæreste var en eller anden sådan 30-årig komiker, og sådan, altså hun var bare sådan, hun var et helt andet sted i livet end mig, og jeg var sådan 19 år og sådan lugtede lidt af sved og sådan var sådan altså følte mig så sådan der under, altså out of, altså hun var out of my league på en eller anden måde, ikke? Så det var også meget sådan på sådan en uskyldig måde. Altså jeg gik efter det, men jeg gik ikke sådan rigtig efter det, fordi jeg var sådan, det kommer ikke til at ske. Så sker der det, at vi sådan har det sådan lidt fløteagtigt, både sådan til de her castings, og også det, vi laver filmen og sådan noget, men der sker ligesom ikke rigtig noget. Og så kommer vi så til premieren på filmen. Ja. Der er vi så begge to. Og jeg kan huske, jeg har det meget sådan der, sådan, jeg tænker ligesom, at lidt noget skal ske. Hvis der er noget, der skal ske, så skal det ske nu, tænker jeg. Fordi at jeg kommer ikke til at se hende efter det her. Vi har ikke rigtig nogen fælles venner. Skal det være, at møder hende til en eller anden filmfest om 5 måneder eller sådan noget. Men det er ligesom my last chance, det her, ikke? Ja. Og jeg sætter virkelig ind. Altså, jeg giver alle mine bedste tricks, og sådan, prøver virkelig at være charmerende, og så videre, danse med hende og sådan noget. Det sker bare ikke. Det sker bare ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad der er med hende. Det sker ikke. Så går jeg for den her fest, og har det ret nederen. Altså, og så sådan kommer jeg hen, og så siger jeg sådan farvel til hende, og hun er sådan, nå, går du nu? Og jeg er sådan, ja, jeg går nu. Og så siger hun sådan, nå, kommer du på fredag? Og så er jeg sådan, hvad sker der på fredag? Og så er hun sådan, nå, der er fest herude. Og så er jeg sådan, ja, men det er måske, jeg skal lige tjekke min kalender. Det er lidt sådan, jeg er lidt sur. Ja. Jeg er lidt ked af det. Ja, jeg kan fornemme det. Føler hun afvise mig. Ja. Og så går jeg så, og så tænker jeg, at det var det. Men så kraftedme. Så nogle dage efter, så står jeg på job, og så skriver hun lige pludselig til mig, hey, kommer du ikke lige på fredag? Og så tænkte jeg, så sagde jeg bare, for satan, så kører vi. det var ikke mig, der var sindssyg. Der var noget. Hun skulle bare lige lade dig kæmpe lidt for det, måske. Jeg tror, det er faktisk sjovt, fordi hun har fortalt mig efterfølgende, efter vi så blev kærester, så hun fortalte mig, at op til den aften, hvor jeg ligesom endte med at blive lidt sur på hende, der jeg sagde på fællesagen, hvor jeg var lidt sådan... Der synes hun, jeg var cute, og hun var tiltrukket af mig, men hun havde det også meget sådan, hun er meget ung, og hun er meget smart i en fart. Altså hun synes, så interessant, synes hun heller ikke, jeg var. Nej. Men det var faktisk der, hvor at jeg blev sur på hende. Altså det var der, hvor jeg blev ked af det. Ja. Der synes hun, jeg begyndte at blive interessant, fordi at det var der, hvor at jeg for første gang sådan lå noget ægte skin igennem. Det var der, hvor jeg ikke længere var sådan ovenpå og sådan smart i en fart fyr, smart fyrsagtig, hvor hun faktisk føler, hun så noget, der var ægte. Ja, og sådan lidt en flere sider af dig, at præcis, du havde flere mere, facetter. Jeg blev sådan flerdimensionel, hvor jeg før havde meget havde været den her sådan smarte facade-agtig. Ja, meget, meget god mening. Og det var så sjovt, fordi jeg følte, at det havde været kæmpe nederlag, at jeg ikke havde kunne skjule, at jeg var blevet ked af det. Jeg var sådan, ej, var det pinligt, at jeg ikke sådan, jeg kan styre mig selv. Altså. Men det var faktisk det, der gjorde det for hende. Det synes jeg bare så cute. Ja, og så skrev hun til mig. Og så var vi til fest sammen, og så tog vi hjem sammen, og så... Så bliver I altså kærester. Så bliver vi kærester. Så stille. Ja. Og hvor lang tid er I kærester? Kærester i 2 år. Ja. Ja. Bor I sammen, eller sådan, hvad er det for et forhold? Hvor sådan seriøst er det, for du er stadig også meget ung? Vi bor aldrig sammen, men det er ret sådan... Det er meget sådan et forhold. Altså, vi ser hinanden rigtig meget. Vi ser hinanden hver dag. Ja. Og sådan møder hinandens familier og hænger rigtig meget ud med hinandens venner. Vi er også et meget socialt par. Og det er også bare, altså Clara har virkelig, virkelig, virkelig en sådan stærk, bred omgangskreds. Altså har også meget sådan behov for at være social. Så vi bruger rigtig meget tid med hinandens venner. Og laver rigtig mange ting sammen. Og rigtig sådan ret fedt parforhold egentlig. Ja. Eller sådan meget sådan aktivt. Så du føler sådan, I passer fucking godt sammen? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Sådan, og vi var også rigtig... Vi var også tale sammen og ville det samme og have fælles planer og drømme for fremtiden. Og ja, og vi var også sådan... Det fede var også med os, at vi var inden for den samme verden professionelt. Vi lavede bare vidt forskellige ting. Jeg var sådan skuespiller, og ville meget gerne være foran skærmen og sådan søge talenthold og sådan noget. Hun var sådan manuskriptforfatter og... havde enormt meget succes med det, og sådan, man var meget sådan bag skærmen og sådan noget, så vi var sådan inden for den samme verden, men vi ville ikke de samme ting, så vi var ikke sådan konkurrenter. Mm-hmm. Altså, men vi delte rigtig meget. Altså, det var bare ret nice. Ja. Det er sindssygt magisk, når man finder det. Altså sådan en person, som man kan dele, altså sådan ens drømme med professionelt også, og som kan komme med sådan reelle gode råd, fordi de også ved altså præcis, hvad det handler om. Ja. Det er sådan, det synes jeg altid har været helt fantastisk, når man har fundet det. Men er det også sådan med dig? Altså din mand? Jamen, er jo også inden for det samme. Præcis, og det er i hvert fald altså, det første gang, jeg sådan rigtig har oplevet den der sådan følelse af, at når jeg snakker om min karriere med min mand, så har han, altså, hvis ikke bedre, lige så gode bud på, hvad det er, jeg skal gøre. Fordi han kender alle, og han har selv stået i lignende situationer, og han ved, hvad betyder det her, når en mellemleder siger sådan og sådan, og hvad skal man læse mellem linjerne, og hvordan er den bedste strategi i forhold til det her. Hvor med mange af mine andre kærester, som har været i andre brancher, har der jo også været noget smukt og noget dejligt måske i, at sådan, tingene bare er skilt ad, når man kommer hjem, så er man bare fri. Og sådan, men jeg har heller ikke kunne have de der sådan store karrieresamtaler med dem, hvor jeg virkelig har sparet og spillet bold op af dem. Så det kan jeg i hvert fald virkelig godt genkende som noget meget sådan unikt og dejligt, når man finder sådan et menneske, man kan det med. Det er super fedt. Ja. Og sådan havde I det også. Ja, det vil jeg sige. Ja. Det synes jeg. Non-binær, polygender, interkønnet, cis-kønnet og queer. Der er mange flere køn i dag, end de 2 klassiske biologiske køn, vi bliver født med. Faktisk har Københavns Kommune sat 7,3 millioner kroner af til at undervise lærerne på de danske skoler i de mange nye kønsidentiteter. Hvis du opretter en Facebook-profil i dag, så vil du også kunne vælge mellem 71 forskellige kønsforståelser. Og hvis du vil kende dem alle, så kan du finde en liste over dem på LGBT Danmarks hjemmeside. Hvornår begynder det så altså, at skride? Fordi det lyder jo indtil nu ekstremt romantisk og nuttet til at starte med. Ja. Og som en rigtig sund og god relation, hvor I er gode ved hinanden og passer på hinanden og er gode sammen. Mm. Hvad er det så, der ligesom begynder at gå galt? Nu skal jeg se, hvordan jeg skal forklare det, fordi der er ligesom, altså, som der jo er med alle forhold, er der mange sådan, elementer jo. Altså man kan sige, at den første ting, det er ligesom, at det er en rigtig stor del i vores forhold, det er, at lige inden vi begyndte at se hinanden, der begyndte jeg at få det rigtig skidt, lige da jeg gik ud af gymnasiet. Og sådan begyndte at sådan kæmpe enormt meget med sådan meget intens angst og OCD og tvangstanker og sådan noget, som fyldte helt vildt meget i mit liv. Hold da op. Så det var ligesom voldsomt. Det var virkelig voldsomt. Så det var ligesom sådan, det var, altså jeg vil ikke sige, det sådan dominerede vores forhold, fordi vores forhold var rigtig godt. Altså vores forhold var ligesom en kæmpe sådan der, et kæmpe lyspunkt i mit liv. Men jeg kæmpede bare virkelig meget med nogle meget, meget tunge ting. Ja. Som jo selvfølgelig var en byrde for os, fordi at jeg havde det rigtig skidt meget af tiden. Ja. Og en af de ting, jeg også kæmpede med, sådan, ud over det der angst og sådan noget, det var ligesom også sådan, at jeg sådan gennemgik nogle, at der var ligesom nogle kønsproblematikker for mig, som begyndte at blive meget virkelige, og som jeg også var sådan lidt blandet ind i noget med det der OCD, og som ligesom bare var rigtig svært for mig. Jeg havde i hvert fald et behov for sådan der at eksperimentere med nogle maskuline sider i mig selv, som jeg ikke helt havde sprog for endnu, men som jeg havde rigtig meget brug for, der var plads til, måtte eksistere, eller som der skulle være plads til, jeg måtte have tvivl om. Så hvis man prøver sådan lige at sætte et før og et efter, ja, at du møder hende-agtigt, at der før, der betragtede du dig selv som kvinde eller pige, og sådan primært med det feminine, men vidste godt, at du var til piger. Mm. Og efter du ligesom møder hende, og efter det her, sådan angst overtager rigtig meget i din krop, og OCD og tvangstanker, der begynder der også at vokse en identitetskrise altså i dig. Altså en kæmpe identitetskrise. Jeg var i en motherfucking identitetskrise. Altså jeg har simpelthen aldrig, noget oplevet noget lignende. Hvordan altså, føltes det? Jamen det var frygteligt. Altså det var totalt, altså en frygtelig, frygtelig tid. Altså det var så hårdt. Det var virkelig Hvad var svært. Det, du tvivlede på? Altså alt. Alt. Altså jeg var sådan, det føltes som om, at sådan, jeg ved ikke, det er også svært at beskrive, fordi jeg tror, at når man ikke har det på den måde, så er man jo ikke sådan bevidst om det, men da jeg først mistede min følelse af sådan bund og identitet, så blev jeg bevidst om, at inden da, der havde jeg ligesom haft en eller anden følelse af, at jeg var en eller anden form for sådan afgrænset masse, som jeg ligesom kunne forholde mig til, og ligesom havde en følelse af, det her er mig. Jeg har en bundfølelse, jeg altid kan gå tilbage til og forholde mig til. Ja. Og den mistede jeg, og det er fuldstændig vanvittigt at gå rundt i verden uden den følelse. Man er bare sådan en omsvævende masse, som ikke har nogen sådan linjer eller sådan nogen sådan noget at gribe fat i eller forholde sig til. Det er enormt uvirkeligt, meget sådan angstfyldt, meget sådan. Det føles som om, at jeg hele tiden sådan svedede et eller andet sted over min krop. Altså sådan, som om, altså, jeg ikke var sådan. Det lyder sindssygt ubehageligt. Og jeg har jo aldrig oplevet noget lignende. Mm. Så jeg prøver bare sådan at forstå, hvordan det kan føles. Men sådan som du beskriver det, så hører jeg dig nærmest altså sige, at det måske også har noget at gøre med, at du føler dig distanceret fra din krop, at den der grundfølelse af, sådan, jeg er også et fysisk menneske, som går rundt her afgrænset i mit sind og sjæl og krop, at tingene ikke passer sammen længere, og derfor bliver det sådan helt mærkeligt. Fuldstændig, fuldstændig. Der var sådan total dissonans, ja, mellem sådan min selvfølelse og min verdensopfattelse og min virkelighedsopfattelse. Sådan, min virkelighedsopfattelse sådan opløst sig. Det var meget syret. Det lyder nøjeren. Det var rigtig nøjeren. Puha. Det var rigtig nøjeren. Ja. Altså, det var ligesom noget, som begyndte at blive rigtig hårdt i vores forhold. Jeg havde det så skidt. Og du brugte hende meget, eller hvordan? Ja, det gjorde jeg. Altså, til den dag, så er jeg virkelig sådan der, altså, jeg tit så tænker jeg, at hun var virkelig sådan der en stærk spiller i, at jeg, det lyder meget dystert at sige, ikke? Men altså, jeg stadig er her. Altså, sådan, hun var virkelig, virkelig hjulpet mig meget. Altså, ja, hun var også grunden til, at jeg søgte hjælp, og du gik til psykolog? Ja, og psykiatrien, og fik medicin. Altså, hun var virkelig, altså, hun pressede mig virkelig til at tage mig selv seriøst, ja, og række ud. Det kunne jeg slet ikke overskue. Jeg kunne slet ikke rumme selv. Nej. Og skulle række ud. Altså, jeg var bare sådan sum, der bare sådan gik rundt og bare sådan græd og flygtede for alt. Og sådan kunne, altså, jeg kunne slet ikke rumme sådan. Og også fordi der var noget i det der med, sådan, jeg tror, jeg havde meget sådan, jeg turde ikke at bede om hjælp. Fordi jeg havde det sådan her, hvis jeg nu beder om hjælp, og det ikke hjælper, så har jeg ingenting. Nej. Så jeg udskød det hele tiden. Sådan. Ja. Og det skal man bare ikke. Altså, man skal ikke først bede om hjælp, når man er på selvmordens rand. Det er en rigtig dårlig strategi. Ja. hun hjalp mig rigtig meget. Ja. Hvilket var rigtig godt, og det skal en kæreste også gøre, men det kom ligesom også bare til det punkt, hvor at jeg troede mere på hendes mening og hendes dømmekraft end min egen. Men der kommer også så mange konsekvenser af den der dynamik, altså hvis den ene har det så dårligt, og den anden konstant er den stærke, altså at det aldrig svinger, at det aldrig skifter. Også fordi, at selv hvis hun, du ved, kan bære det på sine skuldre, og hvis hun har overskud og sådan noget, så kender jeg i hvert fald for mig selv, når jeg i perioder har været den svage, der virkelig har skulle bruge min partner, at så begynder man også at tvivle på selv sådan, altså udover at man skal bruge hjælp til at få det godt, så er man også sådan, åh, undskyld, at jeg skal, og kan du overhovedet holde det ud, og er det ikke forfærdeligt for dig at være sammen med mig, og hvorfor gider du overhovedet, altså at der kommer så meget usikkerhed, som ja. Slet ikke handler om ens grundkrise, men som handler om forholdet pludselig, fordi man tænker, det er jo ikke sådan her, det skal være. Du skal jo ikke have det så nederen i det her forhold. Det er jo ikke din rolle. Og alt det, der følger med, som bare er sindssygt svært. Helt vildt. Helt vildt. Og det går så meget ud over ens selvværd, altså ens selvtillid. Ja. Det var virkelig, og jeg blev også bare sådan en udgave af mig selv, som jeg synes var virkelig ufed. Jeg var også enormt jaloux. Ja. Og sådan var virkelig sådan, og ville så lue over folk, hun tidligere havde været sammen med, og havde det hele tiden sådan, ej, hvorfor er du sammen med mig? Og sådan, jeg er også bare sådan nederen og ung, og sådan, du ved, var meget, altså, jeg var enormt usikker. Altså, som jo er sindssygt usikset. Men det var, jeg havde virkelig svært ved at styre det, altså, fordi jeg var et så dårligt sted selv. Men det, der så ligesom også skete det med sådan hele, som jeg tror var noget, der ligesom sådan kickstartede slutningen på det. Ja. Det var ligesom, at jeg sådan der, i rigtig lang tid havde gået med en følelse af, at jeg var i tvivl om hun kunne lide mig ægte, som jeg var. Fordi at jeg ligesom jo gav udtryk for, ligesom at have brug for sådan, at have brug for at eksperimentere med sådan det her maskuline udtryk, og jo i virkeligheden var en proces med at finde ud af, om jeg skulle være en mand i stedet for en kvinde, ikke? Altså, ja. Og hvor hen jeg lå på det her spektrum. Og hun var ligesom i en proces, som vi jo nu kan se, altså måske egentlig ikke har været så langt fra min proces, altså som jo egentlig også har været en kønsproces fra hendes side, som på det tidspunkt lignede, at hun havde meget været i heteroseksuelle forhold inden mig, og havde levet et meget sådan heteroseksuelt mand-kvindeliv, som hun så opdagede i det forhold, hun kom med mig i, virkelig ikke var noget, hun ville, og virkelig ikke havde passet til hende, og faktisk havde været enormt traumatisk, og virkelig dårligt for hende. Og at hun i rigtig lang tid havde levet et liv, fordi hun troede, hun skulle, og skulle være på en bestemt måde, og skulle passe ind i nogle rammer, som hun har haft det vildt dårligt i lang tid. Så det var en kæmpe befrielse for hende at finde sammen med mig. Men der lå også enormt meget sådan traumebearbejdelse for hende, i at sådan bearbejde alle de år, hun havde levet det her heteroseksuelle liv, som havde været så dårligt for hende. Og i det, der for hende så lå der ligesom, at hun virkelig sådan skulle tage afstand fra sådan en i hvert fald en vis form for maskulinitet, og sådan alt, der mindede om sådan mand-kvinde-dynamikker, og sådan blev enormt trigget af, hvis hun følte, at hun skulle være et feminint modstykke til mig. Ja. Som jeg jo ikke på den måde krævede af hende, men det er jo klart, at det er en eller anden gråzone, når den anden har brug for at indtage en eller anden maskulin position, så kan man godt føle et eller andet pres for, at man skal jeg så være dit modstykke for at bekræfte dig det, eller hvad vil du have af mig? Eller sådan. Jeg kan godt forstå, at hun blev trigget af det. Men altså sådan helt sådan simplificeret og set oppefra, når du fortæller det, så kan man jo også bare regne ud, at hvis den ene søger helt vildt det maskuline, ja, og prøver at lege med det, og den anden har brug for at tage kæmpe afstand fra det maskuline, så kommer det jo til at crashe. Ja, og det gjorde det også. Men hun var også i en total identitetskrise og sådan eksperimenteret med hendes udtryk og sådan noget. Jeg tror bare ikke, at hun føler, at der var plads til det, fordi jeg var så meget i krise. Ja. Så hun holdt ligesom også igen, hvilket jo også var sådan der, hvilket jo også var destruktivt for hende. Mm. Altså sådan, så der var bare vildt mange processer, som vi havde svært ved at rumme hinanden i. Altså jeg tror bare egentlig, at sådan, selvom jeg synes, vi klarede det i lang tid i forhold til, hvor svært det var, så tror jeg egentlig, at vi begge to var et så sårbart sted med vores identiteter, at vi nok mest havde brug for at være sammen med en, der ikke var identitetskrise. Ja. Altså en, som måske var et mere stabilt sted, som kunne rumme vores eksperimentering, som kunne rumme, at vi gik alle mulige veje, hvor det ikke rykkede noget i dem. Ja, og de vidste, hvor de stod, ja. Både med deres køn og i deres identitet. Og det var der ikke nogen af os, der gjorde, og derfor var det så hårdt for os at være i. Altså fordi, at vi... Og man kan jo ikke lade være med at spejle sig i sin partner, eller at ens partner er en eller anden sådan genspejling af ens selv, eller sådan, du ved. Og det var så hårdt, ja. når vi begge to var så forvirrede og sårbare omkring, hvor vi skulle hen. Så det, der ligesom skete, det var, at jeg ligesom... Da der var gået et år, gav udtryk for, at jeg faktisk gik rundt med en følelse af, at hun måske ikke kunne lide mig, som jeg var. Og så brød helvede bare løs. Hun blev så sur og ked af det over, at jeg ikke havde delt det med hende. Altså det var virkelig et sådan svigt for hende, at jeg ikke havde delt det. Også fordi, at hun jo fandt ud af, hvor lang tid jeg havde gået med det her. Ja. Og det var det jo også. Altså sådan fordi, at jeg havde ikke delt det med hende, fordi jeg skammede mig vildt meget over at have det på den måde. Jeg skammede mig over at have så lav selvtillid, at jeg ikke troede mere på mig selv. Så jeg havde ikke sagt det til hende. Altså. Og det gjorde jo også, at det havde bygget sig sygt meget op i mig. Og at jeg også bare, da jeg så kom til hende, så stod jeg også bare klar med en liste. Du sagde det her på det her tidspunkt, og det her der, og så gjorde du det her, og det her. Sådan noget. Altså, det er frygteligt, at man går og sådan der, trækker til bunke. Ja. Men det havde jeg gjort helt ubevidst, fordi jeg ikke kunne få mig selv til at sige det til hende. Den værste følelse. Lige pludselig så eksploderer det, og så flyder det bare ud af en med alle de ting, man har tænkt. Ej, det kan jeg godt lægge lov på. Ja. Det kan jeg også godt lægge. Og det kunne man bare ikke. Det kunne man bare ikke. Ej. Og jeg prøvede virkelig, altså jeg prøvede virkelig at glemme det og putte det væk og lægge låg på, og det kunne jeg bare ikke. Og så eksploderede det bare. Og så gik det simpelthen bare ned ad bakke derfra. Altså, så vi prøvede at arbejde sig igennem det og snakke om det, og vi var fandme også i parterapi til sidst, og jeg ved ikke hvad, og det var også vildt godt, men så var der også en masse andre ting, eller sådan, vi havde også nogle dynamik uoverensstemmelser og sådan skændtes rigtig meget, og vi havde det vildt svært også i sådan vores intimitetliv, og det tror jeg havde meget at gøre med det der med sådan, at når man får lidt den der psykolog-patient-fordeling, ja. At hun hjalp mig rigtig meget, og jeg havde det rigtig skidt. Ja. Det er simpelthen ikke noget, der kan dræbe en intimitet mere end det. Altså jeg kan også forestille mig, og det kan sagtens være, at jeg tager fejl, men at der jo også er nogle sådan lidt kodede regler i os om, hvem har hvilke roller, seksuelt i forhold til hvad for et køn man har. At der er sådan nogle per automatik-agtige ting, som sådan, man regner med. Det gør du så, det gør jeg så. At når I begge to sådan svæver rundt, der er helt i tvivl, og du måske rigtig gerne vil være mere maskulin, og dermed tage mere initiativ, eller have den mere aktive rolle, og hun, du ved noget, at det kan også virkelig forvirre et sexliv, kunne jeg bare forestille mig. Helt vildt, altså det var fucking forvirret. Det var virkelig. Og det var også noget, der gjorde det rigtig svært for os at have et sexliv, fordi at jeg ser egentlig mig selv, jeg ser egentlig ikke mig selv som sådan totalt dominerende eller submissiv. Altså jeg synes egentlig, at jeg sådan er rimelig åben eller sådan kan indtage begge positioner, men på det tidspunkt, hvor at jeg var så usikker på, hvor jeg stod rent kønsmæssigt, så var jeg virkelig sårbar. Ja. I forhold til sådan noget med sådan at underlægge mig og sådan noget med sådan at blive rørt bestemte steder. Og jeg var bare enormt begrænset, ja. I forhold til, hvad jeg kunne. Ja. Og hun kom ligesom fra et sexliv med nogle mænd, hvor at hun var blevet presset til at indtage en meget sådan feminin eller sådan submissiv rolle, som havde været enormt traumatisk for hende at leve i rigtig mange år. Og hun havde brug for at gøre noget helt andet. Der skulle være plads til, at hun kunne nogle andre ting, hvilket jeg havde svært at give hende den plads, fordi jeg var et så sårbart sted og sådan... Ja. Fuck, mand. Ej, altså, så svært. Shit. Det er en giftig cocktail, det der. Rigtig svært. Ja. Altså, det lyder meget mere kompliceret, vil jeg sige, end langt de fleste parforholdsproblematikker, som jeg hører om. Altså, fordi der er så mange lag i det, ikke? Ja. Og at det nærmest, altså sådan ofte, så kan man i det mindste sige sådan, det her, det er det, jeg vil have, eller sådan. Og så kan man prøve at snakke ud fra det, og så man kan mødes. Men det virker også, som om I ikke engang rigtig ved, hvad det er, I vil have. Altså, så det er sådan helt i blinde. Det. Helt i blinde. Det er også... Og jeg synes egentlig, altså i forhold til, også når jeg kan høre mig selv snakke om, i forhold til, hvor sådan kompliceret det var, så synes jeg egentlig, vi klarede det ret lang tid. Ja, det er altså helt vildt. Altså, som jo også var fordi, at vi jo også på trods af alle de her ting, var rigtig gode sammen. Mm. Altså, og som jeg også startede med at fortælle, havde virkelig mange gode ting sammen. Altså, ja. og mest af alt også bare var fucking gode venner. Ja. Udover, at vi var kærester, ikke? Hvilket jo også var derfor, at vi ikke kunne undvære hinanden, og det er også derfor, det tog os så lang tid, sagt i godstegn, altså at slå op. Hvornår slår I så op? Vi slog op for et halvandet år siden. Hvem siger det ligesom? Hvem tager den endelige beslutning? Jeg kan huske, at vi er hjemme hos hende, og at vi har været op og skændes, og alt andet, jeg ikke kan huske, hvad det var. Men jeg kan huske, at vi sidder inde i hendes seng, og at jeg siger, jeg kan ikke huske, hvordan vi kommer ind på det, men hun spørger mig ligesom, altså sådan, vil du gerne slå op? Er det det, du gerne vil? Og så siger jeg bare ikke rigtig noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. For jeg kan mærke, at jeg kan ikke sige nej. Jeg kan ikke være ærlig og svare nej til, at jeg ikke vil have, at vi slår op. Jeg kan heller ikke rigtig sige ja. Så jeg siger bare ikke rigtig noget. Og så græder vi begge to, og sådan. Og så siger hun ligesom, at sådan hun, at hvis hun skal være helt ærlig, så ved hun heller ikke, om hun kan svare nej til det. Eller sådan. Og så er det bare som om, der sker der et eller andet sådan helt vildt, hvor at vi sådan. Og det er jo klart det der, men når noget har været så presset i så lang tid, og man så ligesom sådan giver det plads, og man så er sådan, okay, måske skal vi ikke være sammen, så får man det bare vildt godt. Fordi man er sådan, så kan man lige pludselig mærke, at man er ved at miste hinanden, og så er man sådan, ej, wow, men jeg elsker dig også vildt meget, og sådan noget. Og så kan jeg bare huske, at vi havde den bedste dag, hvor vi bare havde det bedre, end vi havde haft i et halvt år, eller sådan noget. Vi havde det så nice og sjovt og sådan hyggeligt, men det var også fordi, vi var ved at gå fra hinanden. Altså det var fordi, vi var på vej væk fra hinanden, ikke? Ja, så slår vi så op, og så har vi den her sådan slå op uge, hvor vi beslutter os for at sådan have sådan en uge, hvor vi slår op, hvor vi sådan laver vildt mange, sådan vi tager sådan ud og spiser og sådan laver vildt mange ting sammen og bare sådan har den sidste uge, hvor vi sådan lidt fejrer vores forhold på en eller anden måde. Det, jeg har aldrig hørt om noget lignende. Altså har I set det nogen steder, eller hvor, hvordan finder I på det? Det er fordi, at vi kendte en anden, der havde gjort det. Og så var vi sådan, skal vi ikke også gøre det samme? Nu har du sagt det ud til rigtig mange tusindvis af mennesker, så jeg håber, at alle holder en slå op uge. Det er ret skønt. Altså bare sådan der, at tage ud og spise på sådan gode restauranter, og sådan give massage til hinanden, og gøre alle de ting, jeg snakker om at gøre i lang tid. Og sådan, og det er som om, man har bare virkelig meget lyst til det, fordi at man er sådan her, nu kører vi på det sidste strå, ikke? Altså nu skal vi kraftedeme hygge os. Hvad handler samtalerne om så i sådan en slå op uge? Fordi man kan jo ikke snakke om fremtid og alt det, man gerne vil længere. Jeg synes faktisk, vi havde nogle enormt ærlige og meget særlige snakke om vores forhold, og det var som om, at vi kunne være meget mere sådan ærlige og rolige, fordi at vi ikke længere var frustrerede over at være i noget, der var rigtig hårdt for os begge to. Må vi ligesom sådan her, nu er det slut. Nu kan vi faktisk sådan her, have en sådan rolig og voksen samtale omkring vores forhold, uden at vi kommer på skænds, uden at det bliver vildt dramatisk og hårdt. Fordi at det er slut. Hvad så med sidste samtale, sidste aften, søndag, eller hvornår den sidste dag var? Har I så sådan en farvel scene, hvor I ligesom ved, at nu slår op ugen slut? Jeg tror, det er sådan lidt en flydende overgang, fordi efter den der slår op uge, der ser vi stadig hinanden meget. Vi kysser bare ikke, og har ikke sex. Men vi ser stadig hinanden rigtig meget, og det er jo der, hvor vi går ind i den der sådan lidt underlige fase, hvor vi har lidt sådan platonisk forhold i en halvanden måned, eller sådan noget, hvor vi gør de der ting, men vi ser hinanden rigtig meget, vi kan ikke rigtig holde os væk fra hinanden. Okay, så I har officielt slået op. Vi har fejret jeres kærlighed i den her uge, og nu begynder I så at se sådan lidt som venner-agtigt med det samme, uden at have nogen som helst form for pause. Ja. Ja. Og hvordan det fungerer det? Jamen, det fungerer lige indtil, at jeg begynder at date en. Det er også hurtigt. Bliver du forelsket, eller er det sådan en rebound-agtig følelse? Det er en, jeg møder. Det er en, jeg mødte, mens vi stadig var kærester. Som jeg bare havde set som venner. Og så begynder vi så at date sådan en måneds tid, efter vi har slået op. Okay. Og det er ret sådan stille og roligt. Altså, vi går bare på nogle dates. Det er ikke sådan, jeg bliver ikke sådan stormende forelsket, og det er ikke sådan helt vildt, men. Nej. Men Clara finder så ud af, jeg kan huske, mens hun er på Bornholm, at jeg har kysset med hende her pigen, og bliver enormt ked af det. Og det er ligesom der, hvor det bliver real for os, at vi faktisk har slået op. Ja. Altså sådan, at det bliver ægte. Og bliver vildt ked af det, og sådan kommer hjem, og sådan har skrevet det her lange brev til mig, og sådan, jeg har vildt svært ved at håndtere det der lange brev, og sådan ved ikke, hvad jeg skal sige, og sådan vil gerne finde sammen igen, og har det sådan, at vi kan godt arbejde igennem de her problemer, og jeg bliver sådan enormt vred, fordi at jeg tror, jeg kan bare mærke, at jeg ikke vil finde sammen igen, men bliver enormt vred over, at hun stiller mig i den her situation, hvor at jeg skal vælge, om jeg vil være sammen med, fordi det var så hårdt at slå op første gang. Ja. Så jeg var sådan, jeg kan simpelthen ikke rumme, at jeg skal sige nej til dig igen, fordi jeg vil så gerne have dig i mit liv, og det er så hårdt. Eller det føles som det største sats, at skulle slå op med dig, fordi jeg er så bange for at miste dig. Og så jeg bliver så vred over, at du stiller mig i den her situation igen. Ja. Også fordi en rigtig stor del af jeg føler, at jeg blev nødt til at gå fra hende, det var, at jeg simpelthen kom til det punkt, hvor jeg var sådan, at jeg kan faktisk ikke klare mig uden dig. Jeg ved ikke, hvem jeg er uden dig i mit liv. Du er den eneste, jeg 100% stoler på. Jeg stoler på dig mere end mine venner. Jeg taler med dig om alt. Du er den eneste, jeg taler med alt om. Du er den eneste, der ved alt. Jeg ved ikke, hvad der skal ske med mig uden dig. Noget, jeg synes er sådan helt vildt særligt og sindssygt i den her historie, det er, at du er i din mest sårbare, skrøbelige periode i dit liv formentlig. Mm. Sådan kan slet ikke finde ud af, hvad der er op og ned, og hvem du er, og hvad du skal, og hvad der er sandheden, og alt er ligesom flydende og forvirrende. Og alligevel, så har du en sådan grundstyrke til at gå fra det eneste menneske, som du føler er godt eller kan redde dig. Altså, det er jo helt sindssygt, altså, fordi super velfungerende, stærke mennesker, der har styr på deres liv, kan ofte ikke gå fra de mennesker, som de elsker helt vildt højt, også selvom de ved, at det er det rigtige, eller det ikke fungerer. Mm. Så er det bare, det er jo så svært at gå fra et menneske, man elsker. Hvordan tror du, at du var i stand til det og fandt den styrke? Det er et godt spørgsmål, og sådan, tak for at sætte det op på den måde. Det er virkelig sådan rart at høre den side, eller sådan sagt, altså at det er sagt på den måde, fordi det er jo ret vildt, ja, at man kunne det. Jeg ved heller ikke, altså jeg tror, jeg kan huske, nu er det jo også noget tid siden, men jeg kan huske, at det føles som om, at min krop simpelthen fortalte mig det. Det var sådan en følelse, der kom sådan her helt inden fra sådan her de inderste knogler, som bare var sådan der, noget er galt. Altså, og min krop fortalte mig det på den måde, sådan her, jeg kunne mærke, når vi lå og sov sammen om natten, så vågner jeg sådan her i løbet af natten, og sådan ligger og kan ikke finde ro, og sådan her bliver nødt til at gå ind i det andet rum for at kunne sove, og eller lægge mig ned i den anden ende af sengen, og sådan der. Det var som om min krop begyndte at sådan gå i sådan spasmer, når sådan her, vi var for tæt på hinanden, eller sådan den sådan min krop prøvede fysisk at skubbe hende væk. Sindssygt. Fordi at den sådan kunne ikke, der var et eller andet mellem os, den simpelthen kunne rumme og være i mere. Så jeg kan virkelig huske, det kom som sådan fysisk, det var sådan en fysisk oplevelse, at min krop fortalte mig, at vi ikke skulle være sammen. Ej, hvor er det vildt. Ja, det husker jeg meget tydeligt. Fordi at min mind, altså mit hoved var alle mulige steder. Altså, ja. Det kunne slet ikke finde ud af, hvad der var rigtigt. Men jeg kom bare til det punkt, hvor jeg kunne ikke længere ignorere, at min krop sendte mig så stærke signaler. Altså havde en så stærk reaktion på at have hende tæt på. Det var virkelig sådan, nej, nej, nej, nej, nej. Og det så var da ikke, hun fordi, kom tilbage der, ja, og har skrevet det her brev, og du, ja, bliver sur, der siger du nej endnu en gang. Ja, det gør jeg. Og er det så der, at I ligesom, altså ikke bare slår op, for det har I jo allerede gjort, men også stopper med at ses? Ja. Der er stadig mange forventninger til, hvad en rigtig pige eller rigtig dreng er. Det starter allerede, når vi bliver født og påvirker os hele livet. Det viser en rapport, som Sex og Samfund har lavet. En af pointerne er, at når vi begynder at være seksuelle mennesker, så påvirker forventningerne til piger og drenges seksualitet deres popularitet og plads i det sociale hierarki. For eksempel oplever piger generelt stadig at blive slut-shamed, og drenge oplever et pres for at være meget seksuelt aktive og initiativrige. Det lyder også lidt som om, at når I har holdt den her ret sådan på en eller anden måde søde slå op uge, som jo har været god, og også sådan lidt måske en flugt fra virkeligheden om, at man ikke skal være sammen mere, når man er så meget sammen i den uge. Og så bagefter blevet ved med at ses og hygge og se film og spise mad og snakke. Og så bagefter, så har du kastet dig ud i et nyt dating-eventyr, at det lyder ikke som om, der sådan helt har været plads til kærestesorg i denne her tid. Præcis. Det har vi ligesom udsat. Ja. Altså, fordi vi er blevet ved med at se hinanden, ikke? Men jeg tror også, det var det der med, at jeg begyndte at date hende der den nye. Det var ligesom det, der satte det i gang. At vi var sådan, okay, vi bliver nødt til at give plads til at sørge over hinanden. Også fordi, at hun jo kunne mærke, at det var sådan der, at hun havde rigtig svært ved at se mig, når jeg datede en anden, eller sådan, det blev real på en anden måde, ikke? Begyndte du så at sørge der? Begyndte du din kærestesorgsproces der? Helt vildt. Helt vildt. Altså, rigtig meget. Det var rigtig mærkeligt ikke at se hende hver dag. Altså, tænkte enormt meget på hende, og var også var sådan der, hvad skal jeg gøre mig selv nu? Eller sådan, du ved, der er så mange timer i døgnet, som i 2 år havde været udfyldt af hende. Ja. Og der var bare sådan et tomrum. Men det var også en vigtig tid for mig, tror jeg, fordi at jeg jo fandt ud af, at jeg døde ikke af ikke at være sammen med hende hele tiden. Jeg kunne faktisk godt tænke, det var ikke sådan sjovt, og det var ikke trygt, men jeg kunne godt tænke, og det kunne noget andet. Jeg blev også tvunget til at trække på andre end hende. Eller sådan, jeg kom også tilbage til nogle venner, og kom tilbage til nogle relationer, som jeg ikke havde været særlig til stede i lang tid. Mm. Fordi hun havde fyldt så meget, ikke? Men jeg vil sige, den første, altså den reelle kærestesorg, den starter, altså hvad kan man sige, den mere klassiske kærestesorg, den starter, da vi så mødes igen, efter den der måned, vi ikke har set hinanden. Hvor vi mødes på Blågårds Plads, og snakker, og hun har et enormt stort behov for sådan en snak om, hvem vi har været sammen med i den her måned, vi ikke har set hinanden. Og vi har begge to, for at sige det mildt, været i gang. Altså, og hun fortæller sig, at hun har begyndt at se en af hendes gode venner, som jeg altid havde lidt en mistanke med, der var et eller andet med. Og jeg bliver bare fucking ked af det. Altså, og laver en kæmpe scene, og sådan der kaster med ting, og sådan græder på Blågårdsgade, og tager min cykel, og går væk fra hende, og sådan der, jeg vil ikke se på dig, og sådan kører grædende væk ned ad Blågårdsgade, og sådan lille mus. Cykler, og sådan møder min onkel på cykel, og sådan er sådan helt sådan der rundt på gulvet, og har ikke spist noget, og sådan er bare fucking ked af det. Og det var virkelig den der, sådan der, de bliver kærester. Jeg kan bare mærke det, de bliver kærester, nu er det slut, jeg kommer ikke til at være hendes liv længere, alt er ødelagt, fuck mig, jeg skulle ikke være gået fra hende, hvad fuck har jeg gang i, fuck alt. Altså sådan, oks har bare hjem og er helt smadret, og sådan, bliver bare nødt til at skrive til hende, sådan der, jeg kan ikke se dig i noget tid, fordi at det er for hårdt det her, eller sådan, jeg kan slet ikke rumme den her information. Og der blev det virkelig real kærestesorg, altså, for der var det ligesom også blevet virkelig for mig, at hun nu også var en anden, ikke? At hun ikke længere bare var min, eller det ikke var mig, der bare havde gået. Og altså, udover at du skal deale med din kærestesorg, så skal du jo vel stadig deale med din identitetskrise, som jo heller ikke er på som nogen måde. Som stadig var i gang. Ja. Altså, så den tid, der ligesom starter der, er det sådan en bearbejdningstid for dig, hvor du prøver at arbejde både med din kærestesorg og med hvem du er og skal være og gerne vil være? Ja, det var det. Det var en virkelig speciel tid, og var også bare sådan påvirket rigtig mange ting. Også at jeg sådan begyndte på medicin og var helt vildt meget frem og tilbage i det og fik noget medicin. Jeg fik vildt mange sådan bivirkninger af og fik det rigtig mærkeligt, og havde det bare virkelig svært. Altså, og var i sådan en underlig proces, hvor at jeg skulle finde ud af at eksistere uden hende i mit liv hele tiden, og selv skulle administrere og få hjælp fra psykiatrien, og samtaler med læger og medicin, og at hun ikke kunne være min konstante sparringspartner, og jeg også bare savnede hende i mit liv som min ven og min kæreste. Og hvad for nogle ting hjalp dig? Fordi du startede jo med at sige, altså helt i starten af programmet, at du havde det godt i dag. Ja, det sagde jeg faktisk. Ja. Jamen, det har jeg også, men jeg tror, det hjalp mig jo at finde ud af, det gav mig helt klart en rigtig stor styrke at finde ud af, at jeg faktisk godt kunne stå op om morgenen og tage på arbejde og gøre ting i min hverdag, uden at hun var der hele tiden. Selvom det ikke var sjovt, så gav det mig helt klart noget sådan der, noget bundfølelse tilbage, og kunne mærke, at jeg godt kunne selv. Det gav mig helt klart noget. En eller anden sådan, det var ikke noget, der gjorde mig glad, men det gav mig en eller anden sådan, et eller andet sådan råstyrke til mellemgulvet. Sådan, jeg kan godt selv. Og det bragte mig lidt ud af et eller andet fængsel. Altså, det er et fængsel at være så afhængig af nogen. Hmm. Det er et fængsel at være sådan der, jeg falder fra hinanden uden dig. Det er virkelig ikke fedt at have det på den måde. Så det gjorde noget, at jeg kom ud af den der skal. Altså, jeg kom ud og var sådan, at jeg er faktisk friere, end jeg tror. Ja. Og så tror jeg bare, det hjalp, da jeg endelig fandt noget medicin, der virkede for mig. Og det hjalp, at jeg blev gladere for mit arbejde. Jeg faldt mere til ude på Danmarks Radio. Og det hjalp, at den hjælp, jeg fik fra psykiatrien, og jeg fandt nogle mennesker, som kunne hjælpe mig og bearbejde de ting, jeg gik igennem, og fik mere viden om emnet. Altså, det var sådan en meget sådan løbende proces med alle mulige elementer, der ligesom langsomt faldt på plads. Ja. Og så sker der jo også det, at hun kommer tilbage i mit liv. Fordi hvornår er det? Det tror jeg nogle måneder efter det her med, at hun har fortalt mig, at hun begyndte at se sin ven der. Og de endte ikke med at blive kærester. Fun fact, faktisk. Hendes ven der endte med at blive kærester med hende, jeg datede. Nej. Til at starte med. De kærester nu. Rigtig sjovt. Alt endte godt. Ja. Hun kommer tilbage i mit liv. Vi begynder at blive venner igen. Og sådan stille og roligt bygger noget op. Og sådan det er langsomt. Og i starten er det svært, fordi vi kan ikke rigtig finde ud af, skal vi sove sammen? Skal du hjem? Hvad skal der ske? Og sådan, det er meget sådan forsigtigt, men begynder at få et venskab, altså som faktisk. Og I ved begge to på det her tidspunkt, det er 100% et venskab. Ja. Det er og det. Er følelserne, altså de romantiske følelser, er de væk på det her tidspunkt? Det vil jeg sige. Altså sådan, jeg tror det der er tilbage er ligesom, at vi er begge to bange for, at den anden får en kæreste, fordi vi er bange for, at der så ikke er plads til hinanden i vores liv. Mm. Det tror jeg, det er det, der er tilbage. Altså jeg tror begge to, vi er ret bevidste om, at vi ikke har lyst til at være i hinandens liv seksuelt. Vi har heller ikke behov for at sex eller kysse, eller sådan på den måde eje hinanden. Men vi bare, jeg tror, vi begge to ret rædselsslagne for, at der er en anden, der kommer ind og sådan der tager vores intime rum, hvor der så ikke er plads til hinanden længere. Så det er mere noget, der handler om, at vi er bange for at miste hinanden, det er den anden form kæreste, end at vi har lyst til at være kærester. Forstår du, hvad jeg mener? 100%. Ligesom hvis man har en bedste ven, man er sammen med hele tiden, og vedkommende får en kæreste. Altså, om man så kan blive sådan lidt vennejaloux og tænke, har du overhovedet tid til at være venner længere? Ja, det er det, ikke? Og så opstår der ligesom det her venskab, hvor vi bliver venner og kommer ligesom ind i sådan en form, ligesom man sidder os ind i sådan en rytme, hvor at vi kommer tilbage i hinandens liv, og også vores venner rundt omkring os begynder at acceptere og tro på, at vi faktisk godt kan være venner, selvom at vi er ekskærester og sådan, og kommer ligesom tilbage i hinandens liv og finder faktisk en ret sund rytme. Og så sker der så det, at det er faktisk præcis et år siden, så hun bor i et kollektiv, hvor der er to, der flytter ud. Og jeg har brug for at finde et nyt sted at bo, fordi jeg ikke kan bo der, hvor jeg bor længere. Og så siger jeg sådan lidt for sjov, sådan der, ej, tænk hvis jeg flyttede ind, det ville da være meget grineren, og så griner vi lidt af det. Og så kigger jeg på hende, og så er jeg sådan, ej, tænk nu lige, hvis jeg flyttede ind, ville det ikke være ret fedt egentlig? Og så først er hun lidt sådan, det ved jeg ikke, og ville det ikke være weird, og hvad med når den ene hiver nogen hjem og sådan. Men så havde vi nogle ret seriøse samtaler om det, hvor vi faktisk fandt ud af, det tror jeg faktisk godt, vi kan. Og det er noget, vi begge to har lyst til. Og så endte jeg med at flytte ind. Og nu har vi boet sammen et år. Og I er bedste venner og roomies. Og bedste venner og roomies. Og ser hinanden hver dag. Ej, hvor er det. Det er jo en solstråle historie, det ender med. Ja, det endte. Virkelig godt, og har det meget. Altså har det stadig sådan, at jeg kan ikke forestille mig ikke at have hende i mit liv. Altså, hun er ekstremt vigtig for mig, og har altid. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvordan det har været. Hun føles som om, hun er en person, der altid har været i mit liv. Altså, og det har hun nok ikke været der i mere end i 3,5 år, ikke? Men er meget, meget vigtig for mig. Hvordan er det så, hvis der er nogen af jer, der hiver nogen med hjem? Nu er det helt fint. Okay. Og man kan jo sige, det er jo, vi har begge to været forelsket siden da, og haft med alt muligt, og har hivet folk med hjem, og har også hørt hinanden have sex igennem væggen, og sådan. Ingen har altså haft en kæreste siden, så det er jo også, det har vi jo stadig til gode at finde ud af, hvordan det bliver, når den anden får en kæreste. Altså, hvordan vi skal navigere i det. Det er ikke sket endnu. Men vi har begge to været forelskede, og har begge to haft folk i vores liv. Ja, og datet. Og datet rigtig meget, ja. Nå, vildt. Altså, ja. Jeg synes, det er en sindssyg historie på så mange måder. Altså, både sådan jeres identitetskriser, som bare er så vilde og spændende og komplicerede og svære og sådan helt ekstremt imponerende, hvordan I er gået igennem det alligevel. Og så at det ender på den her måde med, at I er roomies og bedste venner, og kan se hinanden blive forelsket i andre. Altså, det, og så relativt hurtigt efter. Altså, relativt hurtigt, ja. Det er ikke sådan, du ved, 5 år senere, eller et eller andet, at man mødes igen. Men jeg tror også, at det var sådan, altså jeg føler virkelig nu, at nu føler jeg virkelig, at vi sådan er søskende. Ja. Altså det er sådan et forhold, vi har, når nu er vi sådan søskende. Altså jeg tror også, det var muligt, fordi at vi sådan der i slutningen af vores forhold udviklede det så også bare til at blive mere platonisk. Fordi vi havde så svært ved det intime, var det også noget, vi begyndte at give slip på i vores forhold. Så det var ligesom sådan, det føltes også mere platonisk, da vi slog op. Altså sådan det der med, hvor man kommer til et punkt, hvor man faktisk er mere venner, end man er kærester. Ja. Altså så jeg tror også, det var det, der virkede til, at vi kan være der, hvor vi er i dag. Ikke? Altså fordi at hvis vi sluttede på et punkt, hvor vi stadig havde fucking meget sex og var vildt tiltrukket af hinanden, så tror jeg også, der var nødt til at gå længere tid. Mm. Men nu er vi bare ikke tiltrukket af hinanden længere. Nu var det virkelig sådan, nogle gange laver jeg lidt sjov med sådan, ej, tænk nu hvis, og så hun bare sådan, ha! Det er virkelig det sjoveste, hun nogensinde kunne forestille sig at sex med mig igen. Det er også nogle gange lidt sådan, ej, okay. Altså, en gang vil du gerne sætte dig lige ned. Altså. Jeg har også bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har knust sit hjerte lige nu. Ja. Og ikke ved, hvad de skal stille op. Ja. Hvad vil du sige til den person? Jeg vil gerne sige 2 ting, må jeg det? Ja. Okay. Den ene er, at det som, når jeg har været allermest hjerteknust, og har været allermest nær ulykkelig forelsket, og haft det allermest nederen med det, så synes jeg virkelig, at det har sådan der hjulpet at kanalisere det ud i noget kreativt. Altså fordi, at det at opleve kærestesorger er også en indgangsvinkel ind til et spektrum af følelser, som er sindssygt bredt og sindssygt intenst, og virkelig giver et indblik i et følelsesregister, som folk, der ikke har været hjerteknust, ikke aner, hvad handler om. Mm. Man har det jo virkelig sådan, at lige pludselig forstår man, hvad sangene handler om, lige pludselig forstår man, hvad bøgerne handler om, lige pludselig forstår man den hele verden, der åbner sig for en, hvor man er sådan, oh, I get it now, altså, og kanalisere det ud i noget kreativt, synes jeg bare er virkelig vigtigt, fordi der er virkelig nogle store følelser, som er ærgerlige, bare at kun at komme ud igennem tårer. Altså, lad det komme ud i verden, sådan lad brug det til noget. Ja. Brug det til noget nu, hvor det er der. Og det andet, som måske er det vigtigste, som jeg ville ønske, jeg kunne sige til mig selv, første gang jeg var blevet hjerteknust, det var, at i stedet for at arbejde så hårdt for at komme over det, og for at glemme det, for jeg ved godt, det er det, man har allermest lyst til, når nogen har forladt en, og man er fucking ked af det, så har man bare lyst til at komme dertil, hvor man er kommet over det, hvor man har glemt det, hvor man ikke tænker på det mere. Men i stedet for at fokusere så meget på at komme over det, så prøv i stedet for at arbejde hen imod et sted, hvor du lærer at leve med det, leve ved siden af det, i stedet for at skulle arbejde for at glemme det. Hvorfor? Fordi at, jeg tror, det er en illusion. Jeg tror, det er en illusion at tro på, at man 100% kan komme over noget, der har gjort så ondt. Det er lidt ligesom, hvis man mister nogen, ikke? Hvis der er nogen, der dør. Hvornår kommer man så over det? Hvornår glemmer man en person, der har betydet sindssygt meget for en? Måske er det heller ikke meningen, man skal det. Men hvis man i stedet for lærer at leve med det, i stedet for at komme over det, hvis man i stedet for lærer at leve ved siden af det, som sådan en lille sidevogn, der sidder på en, som ikke længere dominerer en, som ikke længere bestemmer, hvordan man har det, men bare er der ved siden af, så bliver det med tiden mindre og mindre og mindre. Og måske endda aktivt bruger det, ligesom du siger med det kreative, ikke? Mm. Altså også bare bruger det i sine nye relationer, når man møder et nyt menneske, som måske netop er alt det, man kan se, man manglede i det tidligere forhold. Eller, præcis. Altså at man så bruger det til at få et lykkeligere liv, for at etablere et sundere forhold næste gang, for at gå ind klogere i den næste relation, og være ærlig og sige, jeg har det her med i min bagage, derfor er det her vildt vigtigt for mig. Og så er der ligesom bedre chancer for, at man kan være sammen endnu længere med den næste. Det er det, og jeg tror også, det er lidt ligesom med angst, altså sådan det der med sådan, hvis du giver din angst sindssygt meget opmærksomhed, så bliver den også ved med at holde fast. Altså, og hvis du fokuserer sindssygt meget på at skulle komme over noget, så giver du det også rigtig meget opmærksomhed. Hvorimod, at hvis du sådan prøver at fokusere på at lære at leve med noget, som bare er et præmis for dit liv lige nu, så giver du det også en eller anden form for ro og en eller anden form for plads, som med tiden vil få det til at blive meget mindre, end hvis du bruger din tid på at kæmpe så hårdt for at komme over det. Fordi at du glemmer ikke noget som det så hurtigt. Altså, hvis du virkelig har holdt dig nogen, og hvis du virkelig har tænkt, det skulle være os, det glemmer man ikke lige foreløbig. Så i stedet for, så bare sådan, prøv at lære at leve med det. Og bare sige, det er et præmis for mit liv lige nu, at du er i mit system. Og det er okay. Du er bare ved siden af mig. Og så med tiden, så bliver det mindre og mindre og mindre. Og så lige pludselig en dag, så kommer du til at fange dig selv i at være sådan, Gud, jeg har ikke tænkt på den her person i flere uger. Ja. Eller at der er nogen, der siger det samme navn, og du ikke længere sådan får det der stød i kroppen. Ja. Lige pludselig, så er der de der forandringer, hvor du tænker... Det er fantastisk, tænker, når den der, når der det er sket der skifte, ja, når man oplever det. Ja. års data om 61.000 danskere blev samlet i projekt Sexus, hvor Aalborg Universitet og Statens Serum Institut har undersøgt samspillet mellem livsstil, trivsel, sundhed og seksualitet. Ifølge Information viste forskningen blandt andet, at 30-årskrisen giver dig mere lyst til at blive gift, at det er sværere for lavtuddannede mænd at finde en kone, og at 7 ud af 10 danskere er i parforhold, når de er 46 år. Når vi får knust vores hjerter, så kan vi jo komme til at gøre alle mulige ting, som vi kan være mere eller mindre stolte af. Og det er jo tit her, at vi... gør noget, vi måske godt ved er en dårlig idé, eller man fortryder bagefter, eller lige tænker, det ville jeg i hvert fald nok ikke have gjort, hvis jeg ikke havde kærestesorger. Og derfor så, for at man ikke føler sig alene, har jeg lavet den her kærestesorgsversion af Jeg har aldrig lejen, med alle de ting, som vi kommer til at gøre, når vores hjerte er ekstra sårbart. Så er du med på at tage et par stykker af dem? Ja, så klar. Jeg har aldrig ændret mig for at vinde en ekskæreste tilbage. Det kan jo også være en, du ikke har været kærester med. Ja. Altså, ja, det kan være en af de forelskelser, som ikke blev eller et eller andet. Det har jeg 100% gjort. Ja. Det har jeg 100% gjort. Det føler jeg gør hver gang. Ja. Nå, men det er svært at sige præcis, hvordan jeg ændrer mig. Altså, jeg tror ikke, at jeg sådan der, har sådan fået en ny hårfarve eller sådan købt en dyr jakke, fordi jeg tænkte, at sådan, det kommer til at få hende til at elske mig. Men jeg har da helt klart, altså i forhold, hvor at jeg... ikke har følt mig mødt, eller ikke har følt, at sådan personen, jeg har været forelsket i, har haft det på samme måde, så har jeg da 100% følt, altså prøvet at korrigere mig til en version, som de bedre kunne lide, eller tænkt sindssygt meget over mine reaktioner på ting, fordi jeg har været så meget over i dem, og været sådan her, hvad vil du synes var fedt? Hvad kan du godt lide ved mennesker? Hvordan synes du, det ville være fedest, at jeg var i den her situation? Så på den måde, det er jo da helt klart at ændre sig, altså fordi så gør man jo ikke, hvad der umiddelbart falder en ind. Nej. Jeg tror også, at jeg har været bevidst om, at det er super toxic, altså, men det er 100%. Altså, jeg kan huske, at jeg var rigtig, rigtig vild med en fyr, der gik i gymnasiet. Og jeg, hold kæft, jeg var bare den mest cool ovenpå person, og havde det bare komplet modsat indeni. Altså, men var det, fordi jeg tænkte, det synes han er fedt. Altså, ja, det selvfølgelig. Det kan han, altså sådan, det skal være iskold, total isdronning, hvis han skal kunne lide mig. Ja. Det, jeg kender meget godt den følelse. Ja. Og det bringer mig også lidt videre til den næste. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende, for at imponere en, jeg er vild med. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har gjort. Altså, du har jo kort hår nu, ikke? Ja. Og jeg har set billeder af dig med langt rødt hår. Ja. Har det været i forbindelse med nogen, du var vild med, eller har det mere været i din helt egen proces? Det vil jeg faktisk sige, det har været min egen proces. Ja. Der havde jeg også en kæreste, der har klippet mit hår kort og sådan noget. Så det føler jeg faktisk aldrig, jeg har gjort. Jeg har heller aldrig været typen, der sådan her, har sådan haft nogle meget vilde udtryk. Altså sådan, det er måske også lidt konfrontativt at sige, når jeg sådan der, altså sådan har en non-binær krop. Og sådan, det er jo sådan ret sådan, det er jo lidt radikalt i sig selv, ved nogen mening måske. Men jeg har aldrig sådan gået igennem så mange sådan der udtryksfaser, sådan stilmæssigt. Mm-mm. Altså der vil jeg ikke sige, at jeg har tatoveringer, piercinger, vilde øjenvipper eller høje hæle eller nej, det vil jeg ikke sige. Det har jeg aldrig. det har aldrig dykket så meget. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Jeg ved ikke, altså sådan, jeg har nok ikke sådan der bevidst været sådan der, nu skal jeg hævne mig, nu gør jeg det her. Men jeg har da sådan gjort ting, hvor jeg tænker tilbage og været sådan der, det har nok ikke været helt neutralt gjort. Nej. Altså jeg kan huske, ham der var forelsket i gymnasiet, jeg blev kærester med hans store søster. Jeg var også på et tidspunkt, havde været sammen med en, som også sådan dumpede mig, og så sådan gik jeg i seng med hendes ekskæreste efterfølgende. Okay, eller sådan. Ja, okay. Du ved, der har været nogle ting, hvor at jeg sådan, da jeg har været i det, har jeg jo ikke været sådan der, nu skal du bare, altså sådan på, overlagt på den måde, men der har da helt klart været et element af, at de her mennesker til at starte med, har været mere interessante, fordi at de, altså dem jeg har været sammen med, ikke? Altså fordi at de har haft et led til dem, der har såret mig. Ikke? Altså jo. På den måde har der, altså har det været et element. Ja. Jeg har aldrig været i tvivl om, hvilket køn jeg var tiltrukket af. Oh jo. Ja. Ja. Jo. Altså både i tvivl om det ene og det andet køn. Ja. Jo. Hvad har du fundet frem til noget nu? Altså om du er til begge køn eller? Altså jeg vil sige, jeg har været i tvivl om alt. Ja. Altså jeg har altså alt, når det kommer til seksualitet. Jeg har tvivlet på alt. Alt. Ej, det må være hårdt. Ja, det har været rigtig hårdt. Det har været rigtig hårdt. Men hvad jeg er kommet frem til nu? Altså, jeg tror, at nu er jeg jo ret sikker på, at jeg da er til kvinder. Ja. Er stadig i tvivl om, hvordan jeg har det med mænd. Ja. Også fordi, jeg tror, jeg er kommet til en erkendelse af, at i mit tilfælde er for rigtig mange af køn og seksualitet to meget adskilte ting. Okay. Det er det ikke helt for mig, fordi at mit forhold til mit køn og hvordan folk ser mig, påvirker mig ret meget i sådan intime og seksuelle relationer. Ja. Så det er jeg stadig i proces med. Så det har jeg været rigtig meget tvivl om. Ja. Helt klart. Jeg har aldrig overvejet et åbent forhold for ikke at miste en kæreste. Det har jeg ikke, tror jeg. Det har jeg, den situation har jeg ikke stået i. Vil du kunne forestille dig det, hvis du stod i en relation med en, som du kunne mærke var på vej væk, ja, og tænke 100%. 100%. Ja. Det vil jeg, altså, det vil jeg helt klart. Ej, får du det ikke skræmmende i maven over tanken, eller sådan, du siger det så selvsikkert? Jo, men jeg tror også at det altså hvis jeg stod i en situation, hvor at jeg jo ikke havde lyst til at være i et åbent forhold, men jeg kunne mærke det var det der skulle til for at holde på en. Det ville jeg da synes var rigtig svært, men jeg kender også mig selv nok til, at jeg nok ville springe ud i det. Men det er også fordi, at jeg er i sådan en queer sådan, venstreorienteret omgangskreds, hvor at alle er i åbne forhold, så der er også en eller anden sådan ideologisk, sådan, det skal man bare prøve på. Så hvis man ikke er åben for det, så er man da også bare super borgerlig og sådan noget, så der vil helt klart også være sådan ideologisk pres for sådan, det skal vi det bare. Men altså, det er så sjovt, du siger det, fordi jeg forestiller mig, at det vel sådan følelsesmæssigt må være fuldstændig ligegyldigt, hvad for en seksualitet du har, om du har lyst til, at den person, du elsker, skal være sammen med andre end dig. Altså, at det, sådan, det virker som om, at det ikke er ligegyldigt. Altså, det virker som om, at i homoseksuelle miljøer, så er det meget, så er det meget mere normalt. Og så har jeg altid tænkt, har I det følelsesmæssigt anderledes? Mm. Fordi jeg kan slet ikke forestille mig det. Jeg bliver så ked af det ved tanken. Jeg tror, det har noget at gøre med, at når man i queer-miljøer, der er man jo i forvejen i en proces og i nogle miljøer, som i forvejen bryder med rigtig mange normer. Ja. Normer inden for seksualitet og køn, og dermed også mange sådan samfundsnormer, mange sådan strukturelle normer. Så derfor er der lidt kortere vej hen til sådan tanken, altså det er også at revolutionere forholdet til sådan, hvad det rigtige parforhold er. Hmm. Det er også nogle normer, man, altså forstår du, når man allerede bryder nogle normer, så er der kortere vej hen til at bryde andre normer. Ja, måske bliver dine grænser også altså mindre brudt af det, fordi at det i forvejen er sådan lidt flydende, hvor grænserne går for hvad der er hvad. Jeg tror, det er meget det der med, når man allerede er i en proces med at genoverveje og sådan der redefinere rigtig mange normer og ens forhold til normer, Så er der jo mange elementer, man genovervejer. Så jeg tror, at der i queer-miljøer, fordi at man er så meget i et normbrydende space, så tror jeg, at det er en meget altså, naturlig del af processen, at man også genovervejer, hvad det rigtige parforhold er for en. Hvor jeg tror, man i heteroseksuel sammenhæng, er der mange mennesker, som ikke engang skænker den tanke. Fordi man er bare sådan er det bare. Ligesom at der er mange heteroseksuelle forhold, man er bare sådan her, sådan er parforholdet, sådan her har man sex, sådan her gør man det her, sådan her er man i parforhold. Og man skænker det aldrig en tanke at gøre det på en anden måde. Nej. Derfor er det bare sådan. Hvorimod jeg faktisk også tror, at der er rigtig mange heteroseksuelle, som synes, det ville være meget federe at være i et åbent forhold, men aldrig har overvejet det. Ja. Fordi at de er så langt væk fra sådan det normbrydende space i forvejen. Giver det mening? Altså 100%. Ja. Og også mange heteroseksuelle parforhold, som vil have et langt sjovere og federe sexliv, hvis de lige kastede alle bolde op i luften og sagde, fuldstændig. Er der nogen grund til, at vi har de her roller, og vi ikke bare bytter om på dem, eller gør et eller andet helt nyt? Fuldstændig, ja. Nu skal vi altså til det mest alvorlige, allervigtigste i programmet, fordi der sidder jo nogen, der har kærestesorg ja. Lige nu, som har brug for din hjælp. Ja. Men altså, jeg håber, du vil prøve at svare så godt du kan på, på de her kærestesorg-spørgsmål. Meget gerne. Mit spørgsmål handler om, hvordan man ved, om man skal tilgive et stort svigt og komme videre sammen, eller hvornår noget har været så smertefuldt, at forholdet må stoppe. I mit tilfælde handler det om misbrug, og selvom jeg igennem mange timers terapi har fundet ud af, at misbrug adskiller sig fra eksempelvis utroskab, som jeg tror flere kan genkende, så tror jeg måske, at det føles lidt ligesådan. Jeg er i misbrugssammenhæng blevet lovet for og svigtet af min kæreste igennem al den tid, vi har kendt hinanden, som er cirka 3 år. Nu har han været fri af misbrug i et halvt år, han er glad, stolt og meget motiveret. Men jeg kan igen mærke mine følelser, og det er blevet tydeligt for mig, at jeg er vred og såret. Derfor går mit spørgsmål på, hvornår ved man, at den meget smertefulde tilgivelses- og helingsproces, som indebærer så mange svære samtaler og så meget mistillid, er det hele værd? Eller hvornår ved man, at der er for mange ting, der er gået i stykker til, at forholdet kan reddes? Wow. Ja. Den er virkelig svær. Hvorfor? Jeg tænker bare, at det kommer simpelthen ned til, hvor højt hun elsker ham. Altså, det er måske også strengt at sige, fordi at det er måske også dumt at sige. Jeg ved ikke. Jeg tror bare, at det er jo en sindssygt individuel vurderingssag. Altså, det Men hvordan, altså sådan, hvordan vil du vurdere det, hvis det var dig, der stod i den situation? Hvordan ville du mærke efter, hvad er det rigtige at gøre for mig her? Jeg tror, det kommer meget ned. Altså, jeg tror, jeg vil virkelig sådan prøve at mærke efter, om jeg virkelig sådan der kunne sætte mig ned og være ærlig omkring mig selv med sådan der, kan jeg godt give slip på det her? Kan jeg godt tilgive ham for det? Så det lyder jo helt klart som om, at hun virkelig har fået nogle grænser overskredet, som hun er nødt til at sluge, fordi at han har haft det så svært, og at nu, hvor han så faktisk er begyndt at komme ud på den anden side, kan hun måske faktisk mærke det endnu mere, fordi at der nu faktisk bliver plads til, at hun kan sådan der genbesøge, og faktisk lige kan være sådan, at wow, hvad skete der egentlig, fordi det måske har været så meget overlevelse inden da, og at det så faktisk rammer hende ekstra hårdt, ikke? Altså ligesom det der med sådan, når soldater kommer hjem fra krig og får sådan PTSD, fordi at nu begynder alle de der ting også at hjemsøge dem, som de ikke har haft plads til at bearbejde, når de har været i krigens øje, ikke? Altså, jo. Jeg synes i hvert fald, at man skal tage det virkelig seriøst, og jeg tror virkelig, at hun skal sætte sig ned og mærke efter, sådan her, kan jeg, hvis jeg skal være helt ærlig med mig selv, kan jeg godt tilgive det her? Ja. Fordi at selvom man elsker nogen enormt højt, så er det sgu også fair nok at sige, Jeg kan ikke komme over det her lige nu. Jeg kan ikke tilgive dig for det. Det har været for hårdt. Jeg er blevet ødelagt af at skulle være igennem det her med dig. Men jeg kan også godt forstå, at hun heller ikke har lyst til at gå fra ham, nu hvor han har fået det bedre. Fordi det er også noget fucking lort at skulle være sådan her. Jeg er blevet trukket igennem alt det her med dig. Jeg har kæmpet så hårdt sammen med dig. Nu hvor du endelig har fået det bedre, så får jeg ikke del i den glæde dig. Nej. Så nu skal jeg gå, altså når du, nu hvor det faktisk er blevet godt. Nej, det er, altså der er så mange lag i det, men jeg virkelig. Noget jeg også bare tænker på i forhold til det, du siger, at jeg tror også, at en del af den her proces for at finde ud af, hvad hun kan tilgive og hvad der føles rigtigt, er at bearbejde hendes eget traume. Ja. Altså fordi det kan godt være, det er ham, der har haft et misbrug, men hun har jo været pårørende til det. Ja. Og sådan, nu har jeg også bare læst lidt om sådan noget codependency og alle de ting, der sker, når du er pårørende til en misbruger. Hvor voldsomt det er for din egen psyke, hvor traumatiserende det kan være. at jeg tror, at nu har hun brugt så meget tid på at fokusere på ham, og han skal have det bedre, nu har han det bedre, at nu er det hendes tid. Altså, og i første omgang skal det måske ikke handle så meget om ham, og hvad hun kan tilgive ham for, eller hvad de skal, men hvordan hun får det godt igen, hvordan hun får bearbejdet alle de her ting, som har været så voldsomme. Måske starte til noget psykologhjælp i virkeligheden. Det tror jeg, du har helt ret i, og jeg tror virkelig, at hun skal også sige til ham, jeg har brug for, at vi fokuserer på mig nu, eller sådan, jeg, hvis jeg skal være i det her, så skal, ja. Så skal jeg virkelig have bearbejdet nogle ting, fordi det har været motherfucking hårdt ja. At være i det her med dig, og der har ikke været plads til mig, fordi du har haft det så dårligt. Og sådan er det, det kan vi ikke ændre på, og jeg er så glad for, at du har fået det bedre nu. Men nu bliver vi nødt til at se lidt på mig, ja. Fordi at jeg er blevet sygt udlagt, at jeg skulle være i det her med dig. Ja. Også fordi, at med misbrug, altså når hun siger misbrug, så tænker man jo også bare i gåseøjne på nogle stoffer eller noget alkohol, som fylder. Men det er jo alt det, som de stoffer, det alkohol gør ved det her menneske. Altså ja. Han har jo formentlig måske været ubehagelig over for hende, glemt virkelig vigtige ting i hendes liv. Altså, det er jo det, hun mener med et svigt, ikke? Altså, at det har jo formentlig været gentagende svigt på svigt på svigt, fordi han ikke har kunnet være noget over for hende, som hun har haft brug for. Altså, jeg kunne forestille mig, hvis jeg var i hendes situation, så ville jeg meget have sådan en sådan, ej, men jeg kan heller ikke tillade mig at være så vred og bære af og være frustreret og ked af det, fordi en misbrug kan jo heller ikke gøre for de ting, som vedkommende gør, når man er i et misbrug, fordi man er jo ikke sig selv, og jeg kan jo heller ikke gå og bære af og sådan der, give dig skylden for alle mulige ting, som ligger i fortiden, og det må jeg blive også bare nødt til at komme over. Det skal hun da virkelig passe på med at gøre. Altså fordi, at hvis hun sådan der bliver ved med at sluge ting, som sådan der ligger, så ligesom med mig, ikke? Så kommer det til at eksplodere på et tidspunkt, ja. Og så er der ikke nogen vej tilbage, så er der ikke noget, der kan reddes. Nej. Virkelig tage tingene i opløbet. Ja. Lad være med at bede og række ud, når det først er for sent. Altså. Jeg tænker også, at det er sådan, altså første step er at anerkende, at det her det er hendes tid nu. Mm. Nu skal hun have det godt, hun skal fokusere på hende, hun skal sige til ham, det handler om mig nu, jeg bliver simpelthen nødt til at fokusere på mig. Jeg håber, at du vil være der for mig også. Mm. Jeg skal starte sådan noget psykolog, jeg skal finde ud af, hvad jeg har brug for, hvordan jeg bearbejder det her. Og så synes jeg, det er virkelig rigtigt det der med at sætte sig ned og lige sådan lukke øjnene og forestille sig, okay, i hvilken verden vil jeg kunne tilgive ham og få det godt igen? Mm. Altså det kan være, hun kan mærke, når man lige meget, om han undskylder fra nu af de næste 2 år, om han køber roser til mig hver dag, om han er verdens mest romantiske, nærværende kæreste, lige meget hvad, så vil jeg stadig have ondt i maven over det, han har gjort. Og så har hun jo svaret. Ja, altså. Præcis. Lige præcis. Og det kan også godt være, hun kan mærke, jeg har brug for, at han giver mig verdens største undskyldning. Mm. Og jeg har brug for, at han virkelig fortæller mig, hvorfor han har fortjent at være sammen med mig, og hvad han vil gøre for at gøre det godt igen. Og altså, at han kæmper for mig lidt nu, ligesom jeg har kæmpet for ham i så lang tid. Ja. Og hvis hun kan mærke, jamen, hvis han gør det, eller et eller andet, hvad det nu er, hun har brug for, at hun så godt kan tilgive ham, så kan hun jo sige det til ham. Mm. Altså, så kan hun tage en snak og sige, jeg har tænkt over det, og det, jeg har brug for at komme videre og tilgive deres svigt, det er det her. Mm. Kan du give mig det? Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, hun skal virkelig sætte sig ned og mærke efter. Ja. Og være ærlig med sig selv. Altså, sådan, og melde ud. Og melde ud, hvad hun har brug for. For det er også en farlig vej, hvis han skal gå og gætte. Eller sådan, præcis. Og hun skal i hvert fald ikke... Jeg skal i hvert fald ikke begynde på sådan noget med sådan at begynde at gå og straffe ham i det små, ikke? Altså også ligesom hun selv brugt altså sådan er eksemplet med utroskab. Jeg tror også, der er mange, hvis deres partner har været utro, og man er i et monogamt forhold og sådan noget, at de så rigtig gerne vil tilgive det og siger, at de tilgiver, og så går de sådan og straffer deres partner sådan i det små, for på en eller anden måde at prøve at skabe en eller anden balance inde i sig selv, hvilket er så fucking toxic. Ja. Altså, man går og hænger og folk op. Og dårligt for begge parter. Ja, altså, det er heller ikke sjovt at være den, der går og straffer. Altså, slet ikke. Det er jo så ubehageligt for begge mennesker i den relation. Mm. Ikke? Altså så virkelig sådan helt basic kommunikation hele vejen er sådan grundsvaret. Ja. Og det starter med hende. Altså det starter med at mærke efter, ja. Hvad hun har brug for. Og så virkelig så gå ind i sin egen bearbejdelsesrejse, fordi hun har været ude for noget voldsomt. Det er ikke, altså selvom det er slut for ham, er det ikke nødvendigvis slut for hende. Hej. Hej. Mit spørgsmål, det er, hvordan man kommer sig over nogen, hvor man lidt fra starten ikke godt vidste, at det aldrig ville blive sådan en seriøs relation, eller man sådan, det var lidt det, man var blevet enige om, at det måske bare var bollevenner, men at man stadigvæk fik følelser alligevel, og sådan havde lidt en forhåbning om, at det ville blive til noget, men det så endte ud i, at man egentlig bare blev såret og var nødt til at stoppe det. Og da man ligesom sådan tilgiver sig selv for at have følt sig sådan naiv, når man aldrig var kærester eller blev kærester. Ja. Altså, ja. Hvordan kommer man over en? Hvordan kommer man videre, ja. Som fra starten i virkeligheden har sagt, det bliver ikke til mere. Det er ikke mere end det her. Og man så alligevel har tilladt sig selv i gåsøjne at få følelser ja. For et menneske, som har sat nogle ret klare retningslinjer fra start. Har du prøvet at have de her sådan no strings attached-agtige relationer, som, hvor der er kommet for mange følelser? Ja, det har jeg. Det er aldrig sjovt, men man kan jo ikke, det kan man jo ikke styre sådan noget. Man kan jo altid sige til sig selv sådan der, det ved jeg godt, og det er så fint og sådan noget. Man kan jo ikke styre, hvornår der begynder at komme følelser. Man ved det jo heller ikke fra starten. Altså, det er fucking svært og nederen, og man kan føle sig rigtig dum, fordi man er sådan der, jeg vidste det jo godt. Men sådan er det bare. Det kan man ikke styre. Så godt i hvert fald at høre, at de har tilgivet sig selv i hvert fald for ja, det. Ja, det var også min første tanke, ja, sådan, at det er virkelig vigtigt at fjerne hendes skam omkring ja. Det, fordi altså, jeg vil aldrig være i stand til at styre mine følelser med et menneske, som jeg har et seksuelt liv med. Nej. Altså, jeg vil kunne være heldig ikke at få følelser for den her person, hvis det bare ikke kom. Ja. Men det vil aldrig være noget, jeg aktivt kunne styre. Nej. Når man er seksuelt sammen. Altså, sådan har jeg det i hvert fald, at det er jo på mange måder det allermest intime, private, sådan inderlige, man kan give til et andet menneske, og selvfølgelig opstår der følelser. Ja. Ja. Nu er det jo også svært at sige, nu ved jeg ikke, hvordan hun er blevet behandlet af den her person, hun har haft det her med, eller sådan, om hun synes, at forløbet har været i orden, eller at hvad der ligesom er hent, men sådan, jeg ved ikke, jeg synes det er sådan, altså har hun sagt til personen, hvordan hun har det, eller sådan, har hun ligesom bare selv trukket sig, fordi hun kan mærke, nu har jeg fået følelser, nu må jeg trække mig, fordi at ja. Han eller hun jo ikke vil mere, eller sådan, hvad der ligesom, altså. Nej, og det får vi jo ikke sådan rigtig at vide, men nej. Det var også noget af det, altså, jeg er også sådan, jeg er virkelig håbløst romantiker, og jeg snakkede med min mand så sent som i går om, altså sådan, vi har sådan, mig og min mand har respektivt en meget offensiv og en meget sådan passiv måde at gå til romantik på. Hvor jeg har sådan gået altså, sådan bullseye efter hver eneste person, jeg nogensinde har følelser for. Og der er aldrig nogen, jeg har været forelsket i, som jeg ikke har skrevet et kærestebrev til, eller spurgt direkte sådan, hey, jeg vil gerne være kærester, jeg er meget forelsket i dig. Og han har omvendt, sådan, du ved, bare sådan gået en stor bue om afvisningen og, ja. Og sådan den ulykkelige forelskelse, hvis han har kunne se, der er sgu ikke så gode chancer. Og jeg har altid tænkt, jeg vil meget hellere afvises end at gå og tænke over, hvad det kunne være blevet til. Ja. Og min forelskelse kommer kun til at vokse større, jo længere tid jeg går med alene. Og pludselig har vedkommende fået en ny kæreste, så fik jeg aldrig sagt det, og det er frygteligt og sådan noget. Ja. Altså, så mit sådan, grundråd. Og det er jo også bare, fordi det fungerer for mig, fordi jeg bliver ikke fuld, altså jeg bliver selvfølgelig ked af det, lige når jeg får en afvisning. Ja. Men jeg kommer også hurtigt over det igen, fordi at jeg er vant til det. Ja. Altså sådan, jo ja. Flere gange du går ja, ja. Efter en eller anden. Det mindre tungt. Ja, altså. Det er sådan, ja. Nå, ja, ja, men altså, men det gør jeg igen i næste uge, når jeg ser ham, den søde ja. Dreng på caféen. Så går jeg også over og siger, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Okay, nå, men held og lykke med det. Ja. Og derfor vil jeg også bare sige, at hvis hun ikke har sagt til ham, at hun har følelser for ham, hvis hun bare tager for gode varer, at han i starten af den her relation sagde, at det skal kun være bollevenner, det kan hun overhovedet ikke vide, om han stadig har det sådan. Og det kan også godt være, at hvis han får at vide, hvordan hun har det, at det vil sætte nogle ting i gang hos ham, som han måske ikke havde tænkt over. Men at jeg ville i hvert fald ikke forlade det, før at jeg havde sagt, hvordan jeg havde det. Ja. Og så velvidende, at hun har ikke noget at miste, fordi de ikke kærester alligevel. Så enten så forlader hun det, og så de ikke kærester. Eller også så får hun en afvisning, så de ikke kærester. Eller også, så siger han, jeg er også vild med dig. Og så kan det være, der kunne gro noget derudfra. Meget enig, meget enig. Jeg synes i hvert fald, det er ærgerligt at gå væk fra noget, uden man har meldt ud, hvordan man har det. Altså, så fratager man jo også personen for at have at reagere på det, ikke? Altså, i stedet for at så komme om to år og være sådan, ej, jeg var vildt forelsket det dengang, og personen så sådan, no, what? Altså sådan, no, ærgerligt dygtigt sagde det, eller sådan. Det er min værste frygt, ja, det der. Det er helt klart. Og hvis hun ligesom har sagt til personen, hvordan hun har det, altså, der er jo ikke. Og så ja, måske og også have sådan en sådan, tingene er heller ikke nu eller aldrig. Jeg synes meget sjældent, jeg har stået i en relation med nogen, hvor jeg har været sådan der, det her er definitivt nu eller aldrig. Hvis jeg ikke får dig nu, så får jeg dig aldrig. Nej. Mange ting kan ske på år. Altså sådan, jeg var vanvittigt forelsket i en pige, da jeg var 16 år, som afviste mig, og som jeg har brugt år på at komme over. Og også sidste sommer, der begyndte jeg så at date hende igen, hvor at hun var vildt forelsket mig. Det var mig, der endte med at stoppe det. Ja. Altså man ved aldrig, hvordan tingene flasker sig. Nej. Tingene kan være helt anderledes om 2 år, om 6 år. Det er ikke nu eller aldrig nødvendigvis. Nej, og hvis hun har sagt det til ham, eller hvis hun siger det til ham, og at han ikke har det på samme måde, så synes jeg også bare, at det er vigtigt at sige til hende, at det er en helt legitim ting at være ked af, og at gå ind i sin kærestesorg og bearbejde den på alle de måder, som vi snakker om her i podcasten. Det er ikke anderledes, bare fordi I aldrig har været kærester. Mm. Altså, dine følelser har ikke mindre ret, fordi I bare har haft sex. Altså, ja. I har haft en relation, du er blevet forelsket. Mm. Der har været en følelsesmæssig relation mellem jer, som har været romantisk, og det er så fair at være mega ked af det, og du bliver glad igen, ligesom alle andre, der også har haft kærestesorg. Ja, lige præcis. Og så sådan, jeg føler også for mig i hvert fald, kan der ligge enormt meget skam i sådan der, og sådan skamme sig, eller være enormt flov over det der med at føle sig for folk, der ikke har det på samme måde. Specielt når det bare var, at man var friends with benefits, eller at man det aldrig var et rigtigt kæresteforhold, eller sådan. Det er aldrig skamfuldt at have følelser for nogen. Det er aldrig skamfuldt. Nej. Nina, hvordan har det været at fortælle din historie i dag? Det har været dejligt, synes jeg. Ja. Det var også sådan, jeg kan også godt mærke, at det er sådan, det er sådan, der er lige nogle sådan ting, man sådan ikke lige sådan har tænkt over i noget tid, eller sådan, du ved, nogle billeder, der kommer tilbage, hvor man er sådan, det er også sådan lidt svært, synes jeg, fordi det er også en tid, hvor jeg havde det på en meget anden måde, og hvor jeg havde det rigtig svært. Du er nået langt, altså i forhold til, hvordan det virker, som om sket rigtig meget på et år. Så det er også sådan, det er også lidt hårdt at snakke om, eller sådan at genbesøge det sted, hvor jeg var så usikker, og ikke troede, jeg kunne noget alene. Men jeg synes også, det er dejligt at fortælle Maja Klares historie, fordi den er så særlig, synes jeg. Og også fordi der er så mange, der kender os i dag, som heller ikke kender den, og sådan, what the fuck, er I været kærester? What? Altså. Så nu er den på lyd. Nu kan alle jo høre den. Du kan bare sige, gå ind og lyt. Ja, hvis man skulle være nysgerrig. Jeg synes i hvert fald også, selvom det selvfølgelig er voldsomt at fortælle om, at man havde det så dårligt for et år siden, så tror jeg for folk, der sidder og måske har identitetskrise, eller i hvert fald har det rigtig dårligt, er det virkelig rart at høre, hvor sindssygt meget der kan ske på et år. Altså, hvor dårligt du kunne have det, til hvor godt du har det nu på så relativt kort tid. Ja. Det er virkelig rart, for man kan jo sidde og tænke, det her, det må, hvis jeg nogensinde kommer over det, så er det jo om 10 år, så dårligt jeg har det nu. Der kan ske rigtig meget på kort tid. Lige pludselig. Ligesom at se på en plante, der vokser, ikke? What? Lige pludselig kigger man, og så er der bare sådan, what? Sådan blevet 2 meter. Det er rigtigt, når man kigger væk. Ja. Nina Rast, tusind tak, fordi du ville komme i dag og fortælle din historie og give din bedste råd til folk, der sidder med kærestesorg lige nu. Det var så lidt. Tak, fordi jeg måtte komme.